มี9วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยมี3วาระวิคตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระทุกขนัย74อารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระสหชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนิตยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระอุปนิตยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระอินทรียปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระฌานปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระมรรคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระติกนัย75อธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี3วาระอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี3วาระสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี3วาระสหชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี3วาระนิสยปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี3วาระอุปนิสยปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี3วาระอินทรียปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี3วาระฌานปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี3วาระนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี3วาระวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมี3วาระละทวาทัสกนัย76กรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารามณปัจจัยอธิปติปัจจัยอนันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัยสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิสยปัจจัยอุปนิสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัยมี3วาระอาหารปัจจัยกับละมี3วาระอินทรียปัจจัยกับละมี3วาระฌานปัจจัยกับละมี3วาระมรรคปัจจัยกับละมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระอธิปัจจัยกับละมี3วาระนัตถิปัจจัยกับละมี3วาระวิคตปัจจัยกับละมี3วาระวิอวิคตปัจจัยกับละมี3วาระภาวีสกนัย77อวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารามณปัจจัยและอาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยอินทรียปัจจัยฌานปัจจัยมรรคปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัยนัตถิปัจจัยและวิคตปัจจัยมี3วาระละ เตระสกนัย78อาหารปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยและวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระมรรคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละภาวีสกนัย79อวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยอาหารปัจจัยอินทรีย์ปัจจัยฌานปัจจัยมรรคปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยวิปยุตตปัจจัยอัตถิปัจจัยนัตถิปัจจัยและวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระการนับวาระมีเหตุปัจจัยเป็นมูลจบ